από ακόμη μην είναι θερός κάντι έναν ουρακά ουρός κι και το πατώτο έναν το κέλ τι μάν πω μου τα τι μάν κα ngerti uripmu kui wes susah malah senengane kole masalah mending saiki ngoleh o kerja co eling o koe kui wong desa tadi ra usah maca solo